Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün daha önce de programlarda konuğumuz olan sevgili Deniz Türker ile beraberiz. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Siyaset bilimci Deniz Türker Kadir Has Üniversitesi'nde ders veriyor. Daha önce yaptığımız programlarda yoksul mahallelerin ve bu mahallelerde yaşayan genç işçi sınıfının nasıl damgalanıp suçlulaştırıldığı üzerine konuşmuştuk. Zombi figürünün bu yoksullukla nasıl ilişkilendirilmiş olduğu, işçi sınıfıyla nasıl ilişkilendirilmiş olduğunu konuşmuştuk. Bugün birazcık daha geri gideceğiz, tarihte daha gerilere gideceğiz ve gotik edebiyatta bu canavar imgelerinin nasıl ortaya çıktığı, 18. yüzyılın başında nasıl ortaya çıktığı, 19. yüzyılda da nasıl bu imgelerin değişip başka türlü imgelere dönüştüğü, mesela vampir imgesinin nasıl yeni anlamlar kazandığına bakacağız. Bize ilk önce Deniz, gotik edebiyatın ne olduğunu ve nasıl çıktığını anlatır mısın? Tabii çok teşekkür ederim. Şimdi gotik edebiyat, neden bu konu hakkında aslında konuşmayı seçtik? Öncelikle onu söylemek lazım. Hala günümüzde, yani 18. yüzyılda ortaya çıkmış bir edebiyat akımı olmasına rağmen günümüzde hala gotik motifler dört bir yanımızda var. Özellikle popüler kültürde hala sürekli karşımıza çıkıyor. En klasik gotik metinlerin sürekli yeni adaptasyonlarıyla karşılaşıyoruz. O anlamda bence tarihçesini incelemek veya bilmek kıymetli bir mesele. Senin de dediğin gibi geç 18. yüzyılda ortaya çıkıyor aslında gotik edebiyat. Bu dönemin önemi de şu, Avrupa'da devrimlerin başladığı dönem. Bu devrimler 19. yüzyıla kadar da uzanıyor elbette ama işte Fransız devrimini bir milat olarak alırsak onun peşi sıra devam eden 19. yüzyılda Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki devrimler ve bu devrimlerin yarattığı huzursuzluk diyebiliriz belki. Bu devrimlerin yarattığı huzursuzluk ve aynı zamanda tabii bu devrimler aydınlanma düşüncesinin devamı olarak ya da aydınlanma düşüncesine referans veren devrimler olduğu için aynı zamanda aydınlanma fikrini de sorgulayan anlatılardan söz ediyoruz biz burada aslında. Hatta bir tepki akımı bile diyebiliriz bu devrimlere veya aydınlanmanın yücelttiği akla, yani reason'a olan tepki ve buradan duyulan korkudan bahsedebiliriz. Gotik edebiyatın temel özelliği akıl ötesine, bizi akıl ötesine yönlendiriyor olması ve gerçeklik algımızı bu akıl dışılık üzerinden yeniden tanımlamaya çalışması. Çünkü biliyoruz ki aydınlanma ideallerinin temelinde akıl var. Ve aslında gotik edebiyat ürünleri tam da bu aklı sorgulayan veya bu aklın bizi götürebileceği potansiyel tehlikeli topraklara karşı uyaran metinler diyebiliriz bunlara. Tabii şimdi gotik edebiyat dediğimizde evet aklımıza canavarlar geliyor. Nedir bu canavarlar? İşte Dracula, Bay Hyde, Dorian Gray, Frankenstein'ın canavarı gibi figürler. O yüzden aslında kimi zaman bu eserler ilk bilim kurgu eserleri olarak da kabul ediliyor. Fakat şunu aklımıza tutmak lazım. Bir nevi bilim kurgu oldukları doğru. Fakat aynı zamanda bunlar politik kurgular. Yani bugün bahsedeceğimiz metinlerin hepsi politik metinler. Buna değinen en önemli düşünürlerden biri de Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerekir kitabında, yani oradaki o kitapta toplanan derslerde Foucault gotik edebiyattan bahsediyor ve gotik edebiyatın sadece bir bilim kurgu değil, aynı zamanda politik bir kurgu olduğunu söylüyor. Çünkü bir yandan işte bilimsel bir takım deneylerden veya işte bir takım bilimsel eylemler ve işlevlerden bahsederken aynı zamanda bu metinler iktidarın ya da gücün suistimal edilmesini de anlatıyor. Yani iktidarın, gücün, aklın suistimal edilmesi. Bu farklı metinlerde karşımıza çıkan karakterler işte kimi zaman işte zalim yöneticiler olabiliyor. İşte acımasız, kana susamış derebeyler, toprak sahipleri, örneğin Drakula'da olduğu gibi. Bazen işte yozlaşmış din adamları karşımıza çıkabiliyor. Bu anlamda kesinlikle politik bir kurgu olduğunu söyleyebiliriz. Bilim kurgu olmasının sebebi de aslında geçmiş bir çağın ideallerini yeni çağda ve yeni çağın değerleriyle uyandırmaya çalışmak. Geçmiş çağda nedir burada? Feodalizm. Feodalizm dönemi aslında bu sözünü ettiğimiz gotik edebiyat eserlerinde bir altın çağ olarak imleniyor. Bu açıkça verilen referanslardan bahsetmiyorum burada. Bunlar tabii ki çok örtük ve metinsel inceleme gerektiren analizler. Ama bir temelde bir aydınlanma eleştirisi, hemen akabinde aydınlanmayı önceleyen döneme bir övgü, hatta özlem duyuluyor ve bu dönemin değerleri, aydınlanmayla yerinden edilmiş bu dönemin değerlerinin yeniden toplumsal imgeleme, kazınmaya çalışmasından söz edebiliriz. Bu bahsettiğin özellikle ilk dönemlerdeki gotik edebiyat ilgili değil mi? İlk çıkışında evet. Özellikle değil mi? Evet, evet özellikle ilk dönemlerde... İlk dönemlerde böyle bir durum söz konusu. Yani bir aslında hani kimi zaman yozlaşmış bir aristokrasinin işte eleştirilmesi veya analiz edilmesi. Fakat hemen akabinde özellikle işte Fransız devriminden hemen sonra ve 19. yüzyılın ortalarına geldiğimizde hatta tüm 19. yüzyıl boyunca da diyebiliriz bunu. İşin içine işte uluslaşma tabii süreci de yaşanmaya başladığı için Avrupa'da aynı dönemde bir yabancı ve öteki kurgusu da giriyor. Yani o kadar fazla aslında dinamik var ki gotik romanların altında yatan. Bir bu işte hani o feodalizmin çöküşü sırasındaki işte eleştirilen bu işte toprak sahipleri, yozlaşmış din adamları vesaire. Fakat ilerledikçe ve modernleşme, modernite geldikçe, yaşanmaya başladıkça yavaş yavaş bunun yerini daha yozlaşmış burjuva figürlerini almaya başlaması. Ve sonuç olarak da başka önemli bir nokta bilimsel akla duyulan güvenin sürekli sorgulanıyor olması. Yani bugün bahsedeceğimiz bütün metinlerde aslında en temel motiflerden biri bence bu aydınlanma aklının sorgulanması. Bu uluslaşma sürecinde bahsettiğin ötekileştirme nasıl oluyor? Yani özellikle 19. yüzyılda yani aristokratik kan bağından artık ulusu birbirine bağlayan kan bağına geçişte bu ötekileştirilen artık aristokratlar değil. Öteki olan burjuvalar, özellikle de Yahudiler sanırım değil mi? Tabii aynen. Burada aslında şey yine hani Foucault'a dönecek olursak iki tür ihlalden söz ediyor Foucault. Gotik romandaki canavarın imlediği iki tür ihlal söz konusu. Bunların ilki doğal olanın ihlali, ikincisi politik olanın, yasal olanın ihlali. Bu uluslaşma sürecinde aslında doğal olanın ihlaliyle uluslaşma süreci çok birbiriyle ilişkili. Çünkü burada aslında ırk kavramının ortaya çıkışı, tabii ırk kavramının ortaya çıkışı da 16. yüzyıla dayanıyor elbette, coğrafi keşiflere dayanıyor. Fakat bunun güya bilimselleştirilmesi 19. yüzyıla denk gelen bir şey. 19. yüzyılda örneğin bu çok ünlü bir metin vardır. Kont Arthur de Bobino'nun insan ırklarının eşitsizliği üzerine denemesi. Burada ırkları açık bir şekilde işte renklere göre, kişisel özelliklere göre, akli melekelere göre sınıflandırır. Ve bu hiyerarşik bir sınıflandırmadır elbette. İşte en üstte tabii ki beyaz ırk. Her türlü konuda yetkin ve yetenekli. Yavaş yavaş işte sarı ırk vesaire, en sonunda da siyah ırk olarak böyle bir hiyerarşik bir sınıflandırma yapıyor. Bu uluslararası süreciyle çok ilgili tabii ki. Çünkü bu dönemde yavaş yavaş imparatorluklar, ulus devletlere dönüşmeye başlarken, tabii henüz değil ama yavaş yavaş, çünkü işte dört bir yanda isyanlar çıkıyor. Zaten Birinci Dünya Savaşı'na giden süreç böyle bir süreç başlı başına. Burada ulusa yabancı olan unsurların canavarlaştırılarak tasvir edilmesi. Dediğim gibi Drakula burada çok önemli bir figür. Çünkü aynı zamanda aynı dönemde, yani en nihayetinde 1930'larda, 1920'lerin sonunda faşizmin İtalya ve Almanya'da ortaya çıkmasına giden süreçte ciddi bir antisemitizm var. Ve bu antisemitizm Bram Stoker'ın Drakula'yı yazdığı dönemde, Drakula'yı yazdığı tarihte çok yoğun, tam 19. yüzyılın sonu ve Bram Stoker'ın kendisinin de zaten antisemitik çevrelerle çok yakın ilişkisi var. Ve bu metin aslında hani Avrupa'daki daha iyicil ve üstün ırkların ya da halkların Yahudiler tarafından nasıl büyük bir tehdit altında olduğunu imleyen bir roman. O yüzden de hani uluslaşma, yani Yahudilik, Yahudiler işte vatansız bir halk olmaları vesaire gibi sebeplerle, tabii ki aynı zamanda hani dinler tarihinden de kaynaklanan, Hristiyanlık, Yahudilik çatışmasından da kaynaklanan sebeplerle ulusun düşmanı olarak görülüyorlar ve Drakula'yı okurken hani sadece bir korku hikayesi değil, aynı zamanda bir öteki hikayesi ve bir hatta asalaklık hikayesi olarak da okumak mümkün. Çünkü hani biliyoruz ki antisemitik söylemin önemli özelliklerinden biri işte Yahudilerin maddi ve manevi olarak işte içinde yaşadıkları toplumu sömürmeleri gibi bir argüman var. Bu yüzden de hani ulusun rafineleşmesi, saflaşması ve kendini tertemiz bir şekilde tırnak içinde yeniden tanımlayabilmesi için bu tip yabancı unsurlardan kurtulması gerekiyor. Yani tam da bahsettiğim dönem aslında kapitalizmin oluştuğu, olgunlaştığı diyelim ve dünyaya tamamen yayıldığı, bu ulus devletle birlikte de kendisini oluşturduğu bir süreçte bu canavar figürleriyle nasıl siyasi alanda korkunun ve sosyal güvensizlik ortamının da kültürel olarak yaratıldığını bize anlatıyor, evet. Bu gotik canavar figürleri, değil mi? Evet, tabii. Yani o kadar çok süreç aynı anda işliyor ki aslında dediğin gibi, yani artık hani kapitalizm, modernleşme, toplumlar inanılmaz dönüşüyor. Kentleşme söz konusu, sanayileşme söz konusu. Özellikle metropollerin kompozisyonu hem demografik olarak hem ekonomik olarak hem toplumsal olarak sürekli değişiyor. Ve bu değişim tabii ki her değişimde olduğu gibi bir tedirginlik ve korku sebebi oluyor. Şimdi burada örneğin hani şöyle argümanlar var. Bu yeni ortaya çıkan toplumsal kesimler, yani kim bunlar aslında temelde? Bunlar kent yoksulları. Yani İngiltere'de, Londra'da, işte Amerika'da veya işte Avrupa'nın diğer büyük şehirlerinde, başkentlerinde sanayileşmeyle tabii ki paralel olarak yaşanan kentleşme ve işte göç sonucunda ciddi bir kent yoksulluğu ortaya çıkıyor. Ve bu aslında canavarlar da, yaratılan bu gotik canavarlar kısmen bu kesimleri imliyor. Örneğin burada Dr. Jekyll, Mr. Hyde'dan bahsedebiliriz mesela biraz. Çünkü tam da aslında böyle bir hikaye. Tabii şimdi Dr. Jekyll Mr. Hyde 1886'da Stevenson tarafından yazılmış bir hikaye. Ve aslında bir çift kişilik hikayesi. Yani eminim herkes iyi kötü aşinadır Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'in hikayesine. İşte Dr. Jekyll bir takım deneyler yaparak kendi üzerinde aslında kişiliğini ikiye böler ve bir alter ego ortaya çıkar Bay Hyde olarak. Dr. Jekyll gayet düzgün, saygıdeğer bir doktorken Bay Hyde işte vahşi, cinayi eğilimleri olan, işte kaba saba ve çok tehlikeli bir figür. Bu çok aslında şey bir tema, diğer gotik yazarlar ya da romantik yazarlar, genel olarak romantikler tarafından çok sevilen, kullanılan bir tema. Dorian Gray'de de benzer. Dorian Gray'in hikayesi ki o da 1890'da yazılmış bir hikaye. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in öyküsünde de benzer bir şeyle karşılaşıyoruz. Yine bir figür ve iki çift kişilik söz konusu. İşte bir hani iyi tarafları, dışarıya gösterdiği iyi tarafları, bir de bastırılmış kötülük, kötücüllük tabloda, Dorian Gray'in tablosunda vücut bulan bir kötücüllük söz konusu. Burada peki bunun bizim konumuza nasıl bir ilgisi var, bu çift kişilik meselesini veya romantikler bunu neden sahipleniyor? Şimdi buradaki mesele aslında modernleşmeyle bağlanıyor. Şöyle bağlanıyor. Modernleşmeyi eleştirenlere göre aslında insanın kendi kendine yabancılaşmasına yol açan bir süreç. Yani biz işte modernleşerek, iktidarı ilahi bir yerden alıp dünyaya getirerek, dünyevileştirerek, aynı zamanda yeni çalışma koşulları, işte fabrikalar, insanın yabancılaşmasını, hem kutsal değerlere hem kendi insanlığına yabancılaşmasına sebep oluyor. Ve böylece biz kendimize yabancılaştıkça karanlık yönümüz daha ağır basmaya başlıyor. Yani bu modernitenin eleştirilerinden biri aslında gotik edebiyat veya romantikler tarafından yapılan. O yüzden de bu çift kişilik dediğimiz mesele bir yabancılaşma simgesi olarak geçiyor. Tabii bir noktaya daha değinmek lazım. Özellikle hani Dorian Gray ve Dr. Jekyll Bay Hyde'dan konuşurken. Tabii ki işin ciddi bir psikanalitik yönü de var. İşte Freud'a uzanan, Freud'un teorilerine uzanan. Böyle o kişi, yani Freud'un biliyoruz işte süperego, ego ve id'den bahsedip hani id en karanlık arzularımızın, en ilkel dürtülerimizin toplandığı alan ve hani sürekli bastırmamız gereken bir alan olması. Yani bu teoriler de tabii bu romanları etkiliyor. Zamansal olarak çok denk düşmeseler de en azından günümüzden dönüp bakıldığında bu tip analizler çok sık yapılıyor. Ama benim bugün daha fazla konuşmak istediğim şey işin psikanalitik yönü değil, daha toplumsal tarafı. Canavarların kültürel olarak nasıl oluştuğu, değil mi? Evet, evet, kesinlikle, aynen. Psikanalitik değil, kültürel olarak nasıl oluştuğu. Gerçi psikoloji bile... Yani insan psikolojisi denilen şey bile aslında 18. yüzyılda oluşmaya başlıyor, romanla oluşmaya başlıyor. Yani onun da nasıl kültürel olarak oluştuğunu, modernizmin ve kapitalizmin şartları içinde nasıl oluştuğunu da zaten biliyoruz. Evet. Psikolojinin oluşturulduğunu, yani içimizde var olan bir özü keşfetmek değil, oluşturulduğunu söylediğimiz için aslında bu psikolojinin de kültürel bir şey olduğunu, modernin oluşturduğu bir şey olduğunu, romanla ortaya çıkartılan bir şey olduğunu da söyleyebiliriz. Tam da burada gotik edebiyatta nasıl o karanlık psikolojilerin yaratıldığını, oluşturulduğunu, bizdeki korku ve güvensizliğin, yani modern şartlardaki oluşan, yabancılaşmayla oluşan korku ve güvensizliğin bir dışa vurumu olarak canavarların oluştuğu, ölülerin tekrar geri çağrıldığı, ölülerle ilişkinin başka türlü kurulduğu bir alternatif alan aslında. Evet, kesinlikle. Kesinlikle öyle gerçekten. Şimdi bu bugün hani adı geçen bir şekilde isimlere hepimiz aşinayız. Popüler sinemadan işte belki çocukken okunmuş olanlar olabilir. Ben okumuştum mesela çocukken bunların bazılarını ama onlar tabii çok kısaltılmış ve basitleştirilmiş versiyonlardı. Ama aslında yani şu anda popüler kültüre meze olmuş olan bu metinler çok derinlikli metinler ve çok ciddi katman katman analiz gerektiren metinler. Ve gerçekten de hani psikolojik tarafı, şimdi bu bahsettiğimiz bütün bu romanlar arasında bence en zayıfı edebi anlamda Dracula. Çünkü diğer romanlar çok daha özenli ve çok daha gerçekten katmanlı romanlar. Fakat Dracula'da o kadar açık bir karikatürizasyon ve stereotipleştirme var ki gerçekten okurken sıkılıyorsunuz. Fakat yani dediğin gibi gerçekten bu kitaplar, bu metinler bir şekilde o toplumsal ya da kolektif bilincin nasıl oluştuğunu veya kolektif travmaların nasıl tepki verildiğine metaforlar kullanarak, bariz bir şekilde tabii çünkü canavar bir metafor burada, metaforlar kullanarak çok güzel anlatıyor. Yani o dönemi anlamak için veya modernleşmenin yarattığı sıkıntıları anlamak için gerçekten eşsiz kaynakları olduğunu düşünüyorum bu metinlerin. Tam da burada çok kısacık bir müzik arası verelim mi? Tabii. Dracula'ya, Frankenstein'a, Dr. Jekyll, Mr. Hyde'a daha da derinliğine gireceğiz programın ikinci bölümünde. Ama şimdi Rolling Stones'dan Sympathy for the Devil'ı dinliyoruz. Deniz Türker'le olan programımız devam ediyor. Rolling Stones'dan dinledik Sympathy for the Devil. Deniz Türker'le olan gotik edebiyat üzerine olan programımız devam ediyor. Programın ilk bölümünde gotik edebiyatın 18. yüzyıldan itibaren nasıl gelişip 19. yüzyılda nasıl değiştiğini anlattı Deniz bize. Şu anda ise bu figürlerin, gotik edebiyatın öne çıkmış olan figürlerinin analizini yapacak. Bu romanları bize birazcık daha romanların içine sokacak bizi. Popüler kültürde bildiğimiz bu figürlerin aslında orijinal metinlerde nasıl anlatıldığını, sembolize edildiğini anlatacak. Evet, Frankenstein'le başlayalım istersen Deniz. Evet, Frankenstein'a başlayalım. Çünkü Frankenstein bu metinler arasında en erken dönem yazılmış metin. 1818 gibi bir erken bir dönemde Mary Shelley tarafından yazılıyor. Frankenstein hikayesine iyi kötü hepimiz aşinayızdır. Çok da bilinen bir hata vardır. Frankenstein sanki Frankenstein'in canavarının adı Frankenstein'miş gibi düşünülür. Oysa ki onun adı yoktur aslında, o isimsizdir, adı bile konulmamıştır. Frankenstein'in canavarı olarak geçer. İşte yine canavar sözcüğüyle bir kez daha karşılaşıyoruz. Önemli bir nokta burada, aslında romanın adı Frankenstein değil. Frankenstein ya da Modern Prometheus, tam ismi bu. O yüzden bence burada yani iki tane önemli sözcük var, modern ve Prometheus. Şimdi Prometheus'un hikayesini hatırlayalım mitolojiden. Prometheus bir titan ve tanrıların suretinde insanı yaratarak onlara ruh veriyor. Fakat bunu Zeus'un muhalefetine karşı yapıyor ve Zeus insanların yaratılmasından sonra ateşi insanlara vermiyor. Fakat Prometheus ateşi çalıp hepimizin bildiği gibi insanları getiriyor. Bunun üzerine de Zeus tarafından cezalandırılıyor. Burada aslında modern Prometheus diyerek Mary Shelley Doktor Frankenstein'ı anlatmak istiyor. Çünkü o da tanrı rolüne soyunup bir insan yaratmaya, ölümü fethetmeye çalışıyor. Frankenstein romanında o da tabii ki çok katmanlı bir roman. Fakat aslında Doktor Frankenstein'ın yaptığı şey baştan sona eleştirilen bir eylem. Tanrı rolüne soyunmak, işte bilimle ve akılla her şeyin fethedileceğine inanmak. Ve bu anlamda da Mary Shelley'e göre zaten Prometheus, yani normal mitolojik anlattaki Prometheus da bir kahraman değil. Çünkü insanların doğa yasalarını ihlal etmelerine yol açıyor. Nasıl ki Dr. Frankenstein'da yaptığı keşifle, yaptığı işte bilimsel deneylerle doğa yasalarını ihlal ediyor. Aslında Frankenstein'le ilgili şöyle ilginç bir durum var. Moderniteden bahsederken biz bir diyalektikten bahsederiz. Yıkıcılık ve yaratıcılığın bir anda yaşandığı bir dönemdir modernite. Ve Frankenstein tam da bu diyalektiği anlatan bir hikaye. Çünkü bir yandan insanın kendi geleceğinin mimarı olması nosyonu var. Aydınlanma ideallerinden biri olarak. Fakat diğer taraftan da bu geleceğin nasıl olacağından duyulan bir korku söz konusu. Yani bu gelecek aynı, tamam, insan kendi geleceğinin mimarı, fakat bu acaba nasıl bir gelecek olacak? Korkunç, bizi çok büyük tehlikelerin beklediği bir gelecek mi olacak? Yani bu gerilim Frankenstein romanına damgasını vuran bir gerilim. Tabii şunları düşünmek lazım. Fransız ihtilali olmuş. İşte hemen akabinde Fransa'daki yönetim önce çok sert bir hani terör, dehşet diye tabir edilir dönemine yol vermiş. Onun ardından da zaten Napolyon'un despotluğu takip ediyor. Yani aslında burada Mary Shelley Fransız devriminin yarattığı idealler ve umut atmosferinin aslında hiç de beklendiği gibi ideal bir topluma yol açmamasını kendine göre eleştiriyor ve bu genel bir huzursuzluk ve korku kaynağı. Yani Fransa'da yaşananlar, Fransa'da olanlar, büyük umut vadeden bir devrimin en sonunda çok baskıcı bir yönetime doğru evriliyor olmasının etkisiyle bu metaforları kullanan Mary Shelley aslında bu modernite korkusunu, bu yıkıcı yaratıcılık denen, Marshall Berman'ın tabiriyle yıkıcı yaratıcılık denen sürecin yarattığı aslında korkuyu anlatıyor bize. Yani bir Mary Shelley bu devrimlere bir şekilde tanıklık etmiş veya hikayelerini dinlemiş bir yazar. Çok genç tabii bu arada bu romanı yazarken, ama içinde bulunduğu entelektüel çevreler, politik çevreler dolayısıyla siyasi gelişmeleri de yakından takip eden bir figür. Ve kadın olması da enteresan. Sonuçta ne olursa olsun modernin esas aktörlerinden sayılmıyor kadın. Dolayısıyla tabii. Yani öteki olan bir aktör olduğu için de öteki olduğu için de bunu görebilmiş ve bunu temsil edebilmiş diyebilir miyim? Evet, yani tabii yani genç bir kadının böyle bir roman yazıp bunu yayınlatabilmesi de ilginç bir durum. Tabii işte eşi çok ünlü bir şair, Percy Shelley. İşte annesi Mary Wollstonecraft falan, böyle hani ilginç bir soykütüğü de var kendisinin. Belki hani onun da etkisi olmuş olabilir. Ama Frankenstein'ın canavarı figüründe ete kemiğe bürünen şey aslında Fransız devrimi ve onu takip eden sürecin ve diğer devrimlerin, diğer Avrupa kıtasına yayılan ayaklanmaların, isyanların ortaya çıkardığı bu ajite olmuş halk yığınlarından duyulan korkuyu da aslında temsil ediyor. Frankenstein'ın canavarı aslında politik şeyleriyle, talepleriyle gelen ajite ve güçlü halk yığınları. Bu halk yığınlarının ortaya çıkmasını sağlayan da aslında onların yaratıcı olan işte burjuvazi diyebiliriz belki. Çünkü hani Fransız devrimi zaten bir böyle bir devrim ve işte o akla duyulan güven, aydınlanma idealleri, insanların birbiriyle eşit olmasına, insanların eşitliğine, düşünce özgürlüğüne, vicdan özgürlüğüne yapılan vurgular sayesinde de aslında halk bu tip taleplerle gelebiliyor. Fakat bu Mary Shelley'e göre, romantik bir yazar olan Mary Shelley'e göre korku duyulması gereken bir durum. Çünkü tekinsiz, kötücül olabilir ve sonucunu öngörmemiz mümkün olmayabilir. Yani bu canavarları yaratan Mary Shelley'e göre aklın akamete uğraması değil, tam tersi aklın uyanışı. Aklın kendisi aslında bu canavarın ya da canavarların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu yüzden Frankenstein'i biz okurken aslında bir modernite sancısı öyküsü okuyoruz. Ama bir yandan muhafazakar bir metin, tam da anlattığın sebep yüzünden. Evet. Ama diğer yandan da modernliğin sorgulanması, modernliğin akılla ilişkili vurgusunun yeniden yorumlanması, daha inceden inceye araştırılması, düşünülmesi açısından da bir hani başka türlü bir açı da hem muhafazakar ama bir de bu açıyı da kazandırıyor, değil mi? Evet, zaten muhafazakarlık aslında zaten modern bir ideoloji. Yani modern dönem ideolojisi muhafazakarlık. O yüzden de böyle ilginç bir gerilim vardır. Hani muhafazakar, mesela muhafazakar modernleşmeden bahsedilir kimi zaman. Yani muhafazakarlık şudur aslında. Şimdinin veya işte ilerlemenin bilincinde olan fakat yani bunun artık geri döndürülemez bir süreç olduğunun bilincinde olan fakat bunu eleştiren bir akıl diyebiliriz. Yani gayet bilincinde mevcut ilerlemelerin işte bilimde, sanatta, siyasette, ekonomide fakat bunun ortaya çıkarttığı o istikrarsızlıktan veya alttaki zeminin kaymaya başlamasından korkan bir akıl, muhafazakar akıl. Bu anlamda da aslında tarihe geri dönüp işte gelenekleri oluşturuyor. Tarihte evet. Bulduğu bazı şeylere tutunmaya çalışıyor. Yani böyle bir evet. Tarihle bugünü kurtarmak için tarihten güç alan aynı zamanda. Evet. Tabii evet. Evet, buradan belki yani Dracula'dan bahsettik zaten, yine hani biraz bir miktar daha konuşabiliriz ama belki buradan şeye geçebiliriz. Aradaki bağlantı üzerinden de Dr. Jekyll ve Bay Hyde'a. Dr. Jekyll ve Bay Hyde 19. yüzyılın sonunda yazılmış bir metin, 1886'da. Burada işte daha önce söylediğim gibi bir çift kişilik hikayesi var. Çift kişilik psikolojisinden söz ediliyor. Yani çok önemli noktalar, yani insanın kendine yabancılaşmasını işte anlatıyor dedim daha önce, insanın karanlık yönünün ortaya çıkması bu yüzden, fakat aynı zamanda bir bilimsel söylem ve işte bilimsel ilerleme eleştirisi de söz konusu. Aynı şey Frankenstein'de de var, her iki metinde de. Dracula'yı burada ayrı bir yere koyuyorum. Frankenstein ve Dr. Jekyll Bay Hyde'da bilim insanlarıyla, biz bilim adamlarıyla karşılaşıyoruz. Ve bu her iki durumda da, her iki bilim adamı da tanrı rolüne soyunuyor. Ve müdahale etmemeleri gereken alanlara girerek buraları tahrip ediyorlar. Bu bir kere bence çok önemli bir motif. Çünkü bugün konuşmamızda uzun uzadıya bahsetmeyeceğim ama yine işte gotik edebiyatın önemli eserleri olan bir Dorian Gray'in portresi, daha önce dediğim gibi. İkincisi Kum Adam. Hoffman'ın yazdığı bir kısa hikayedir Kum Adam. Buralarda da yine benzer motifler söz konusu. Yani doğal olanın ihlali, doğanın ihlali, doğa yasalarının ihlali. Neden? İşte insan müdahalesiyle birlikte. Ve bu romanlarda hep bilimsel bir takım deneyler ve bu deneylerin yarattığı korkunç sonuçlarla biz karşılaşıyoruz. Mutlaka bir, yani hani o işte bilimsel aklın eleştirisi var tüm bu metinlerde ve ortaya çıkarabileceği potansiyel kötü sonuçlar. Fakat Dr. Jekyll metninde önemli başka bir nokta daha var ki bu aslında hani diğer gotik romanlarda da karşılaştığımız bir durum. Metropolde geçen hikayeler bunlar, hep metropollerde geçen hikayeler. Örneğin Dr. Jekyll Bay Hyde'da arka planda Londra var. Fakat bu Londra öyle bir Londra ki son derece tehlikeli. Hatta şöyledir, Dr. Jekyll'ın evi öyle bir yerdedir ki ön kapısı daha muteber muhitlere açılır. İşte daha zengin, işte hali vakti yerinde insanlar oturdu. Fakat evin arka kapısının açıldığı yer varoşlardır. Ve Bay Hyde zaten arka kapıdan girip çıkar. Dr. Jekyll Bay Hyde'a dönüştüğü zaman arka kapıyı kullanır. Dr. Jekyll iken ön kapıyı kullanır, evin ön kapısını kullanır. Bu kitap boyunca işte bu dönüşüm ve bu dönüşümün işte topluma verdiği zararlar, çünkü Bayhayt kötücül ve cinayi bir figürdür. Bunun yanı sıra aynı zamanda biz son derece yozlaşmış bir Londra resmiyle de karşılaşıyoruz. Yoksulluğun kol gezdiği, aşırın başı özellikle işte zamanlar, bir de biliyorsunuz bu Karın Deşencek cinayetlerinin falan da işlendiği dönemler bu dönemler. O yüzden şeylerin hani toplumun cerahatli yaraları olduğu ve bunların hani ortadan kaldırılması gerektiği, ama ilk başta bunlara yol açan meselenin tam da bu sanayileşme, modernleşme olduğuna dair de bir anlatı söz konusu. Tabii şimdi bu kent yoksulları ve bundan duyulan korkudan bahsederken aslında şöyle bir hikaye var. Tamam, modernleşme iyi taraflarıyla işte bilimi ve aklı övmesi, işte pek çok alanda eşitlik nosyonunu devreye sokması önemli. Fakat tam da bu işte eşitlik, özgürlük falan gibi kavramların yarattığı tehlikeli bir güruh söz konusu. Bu tehlikeli güruhta işte bu daha ilkel, marjinal ve hatta korkunç bir güruh. Kim bunlar? Tabii ki halk yığınları. Zaten biz devrimden veya devrimci hareketlerden bahsettiğimiz zaman elbette halktan bahsediyoruz yani. Halk yığınlarından bahsediyoruz. Çünkü devrimi yapanlar onlar her zaman. Bu dönem, bu romanın yazıldığı dönemde evrensel oy hakkının kabul edildiği dönem aynı zamanda. Yani işçi sınıfına mensup erkekler de oy kullanma hakkına sahip oluyorlar. Bu çok önemli. Tabii ki anarşist, sosyalist ve Marksist düşüncelerin dolaşımda olduğu, devrimci fikrin çok canlı olduğu bir dönem. Ve bunun yarattığı bir huzursuzluk var. Kimlerde var bu huzursuzluk? İşte muhafazakar romantiklerde var. Veya işte eski düzene özlem duyan üst sınıflarda var. Tabii ki hepsinde değil, ama özellikle daha romantik düşünceye yatkın olan üst sınıfların bu yeni toplumdan duyduğu derin korkudan bahsetmek mümkün. Ve bu eserleri biz okurken hani sanki bunları işte sadece birer bilim kurgu hikayesiymiş gibi okumaktan ziyade, aslında bu geniş arka planı oturttuğumuz zaman çok ciddi bir dönemsel analizle karşılaşıyoruz. Yani bu dönemi anlamak istersek eğer 19. yüzyıl Avrupa'sını, bu metinlere mutlaka bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hatta şöyle bir alıntı var, bir gazete yazısından onu okumak istiyorum. Kenar mahallelerde yaşayan, bu şey, Mr. Hyde, Bay Hyde için yazılmış bir ifade. Kenar mahallelerde yaşayan yüz binler aracılığıyla büyüttüğümüz bu uygarlığın, yabani yaratığının, düşmanının kafa derisini yüzen bir Sioux gibi ellerini kana bulamaya pekala muktedir olması. Yani Bay Hyde'ı tanımlayan buradaki mesele, bakın, kenar mahallelerde yaşayan yüz binler. Zaten bunların hepsi birer Bay Hyde onların gözünde. Potansiyel birer Bay Hyde. Ve bu büyüttüğümüz bu uygarlığın yabani yaratığı, yani bu canavarı ortaya koyan, bu canavarı yaratan aslında uygarlığın ta kendisi. İşte biz o yüzden zaten bu metinleri muhafazakar olarak adlandırıyoruz. Burada tabii biraz böyle kala kaldım. Gerçekten ne kadar vahşice yansıtılmış olduğuna, nasıl temsil edilmiş olduğuna. Daha sonra da bütün bu güruhların 20. yüzyılın başında faşizme nasıl kaydıkları geldi aklıma. Burada da aslında çok enteresan bir şey var. 1920'lerle 30'lar arasındaki Alman sinemasında bu figürler tekrardan ortaya çıkmaya başlıyor. Bu romanlara gidip bu romanlardaki figürleri alıp Alman sineması bunları devşiriyor. Tabii. Faşizmle de bunun bağlantısı var. Tabii. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Yani o da mesela çok bence ilginç ve güzel bir bağlantı. İşte o 1930'larda mıydı, şimdi tarihini tam hatırlayamıyorum ama Nosferatu çekiliyor. İşte hani bir Dracula uyarlaması olarak. Ama başka hani o dönemin böyle daha işte gerçeküstücü sineması belki denebilir. Hani bu tip nosyonları, yani bu gotik nosyonları temellük ediyor ve bunları kullanıyor ciddi bir şekilde. Tabii şimdi faşizmin yani bu meselelerle, bu gotik romanlarla veya gotik anlatılarla faşist söylem arasında ya da faşist siyaset arasında kesinlikle bir bağlantı var. Burası net. Ama tabii hani faşizm çok daha başka bir hikaye ve bu hikayeleri alıp kullanması ancak onları dönüştürmesi sayesinde olabiliyor. Çünkü burada yani henüz tabii zaten faşizm diye bir şey söz konusu değil. Çok daha safi gelenekçi bir tepkiden aslında biz söz ediyoruz. Ama tabii şey önemli bir nokta, yani bu kadar korkulan güruhların, işte tehlikeli güruhlar bilmem ne, işte kent yoksulları, halk, artık nasıl adlandırırsak adlandıralım. Evet, biliyoruz ki 1920'lerden itibaren faşizme kitlesel bir destek söz konusu. Faşizm tepeden inme bir rejim değil. Ya da en azından ilk başta öyle olduysa bile daha sonra ciddi halk desteği alan bir ideoloji haline geliyor. Yani tabii bunun Birinci Dünya Savaşı'nda yaşananlarla çok ilgisi var. İşte Almanya'nın, İtalya'nın bu savaştan çıkış biçimleri, özellikle Almanya'nın ağır bir şekilde mağlup edilmiş olması, işte ulusal gurur. Tabii bakın ulusal, yani hatta biz buradan Bram Stoker'ı şeyle de, yani Dracula'yı faşizmle doğrudan bağlantılandırabiliriz. Çünkü antisemitik bir metinden söz ediyoruz. Tabii zamansal olarak çok fark var arada ama antisemitizm zaten binlerce yıllık bir mevzu. Ama yani hani Hitler, bilmiyorum Dracula'yı okumuş muydu? Herhalde okusaydı bayılırdı, çok severdi yani. Çünkü tam da hani onun, yani faşizmin Yahudiler üzerine ürettiği o stereotipleri, yani birebir olduğu gibi Dracula metninde bulmak mümkün. Dracula'nın dış görünüşü, huyları, hatta yeme içme alışkanlıkları bile. Bunlar gerçekten sürekli bir, yani biraz bu gözle okursanız diyeyim, bir işte para göz, ahlaksız, aç gözlü, tırnak içinde tabii ki, bir Yahudi figürüdür aslında Dracula. Bu yani kapitalizm, modernleşme ve demokrasi oluşurken aslında bir yandan da nasıl korkunun da üretildiği ve bu korkuyu, evet, bu korkuyu sosyal güvensizlik ve endişelerle nasıl beslediği, çeşitli farklı ideolojilerin, kapitalin, sermayenin bunu nasıl beslediğini de buralardan okuyabiliriz. Ve hatta senin iki programda bize anlatmış olduğun bugünkü korku rejimleriyle de bağlantılarını da kurabiliriz. Tabii, yani tabii. Aslında bir jeneoloji yapıyorsun sen. Tam bugündeki, hı-hı, o korku ortamının, dünyada ortak olan korku ortamının, bu belirsizleşmiş olan terörist, işte canavar, hı-hı, figürlerinin 18. yüzyıldan itibaren nasıl oluşmuş olduğunu araştırıp ortaya çıkartıyorsun ve günümüze getiriyorsun aslında adım adım. Bu, evet, anlamda da işte mesela bir önceki programda zombileri konuştuk, hayaletleri, hı-hı, konuştuk. Bugün vampirlerden ve bu bilim adamlarının oluşturduğu canavarlardan bahsettik. Nasıl bu korku figürü 200 yıldır, 300 yıla, evet, gelen bir şeyde oluşuyor? Bunu anlatıyorsun aslında. Evet, evet, gerçekten öyle. Yani şimdi günümüze bakarsak mesela, özellikle son 10 yıl diyelim, yepyeni bir korku figürümüz var, korku öznemiz var. Nedir bu? Mülteciler. Yani bu bahsettiğimiz, işte bütün bu işte tehlike, tekinsizlik, kötücüllük, öngörülemezlik, işte ahlaksızlık, açgözlük, artık ne gelirse yani akla. Biz zaten Türkiye'de maalesef bu düşmanlaştırıcı ve ötekileştirici söylemle gün be gün karşılaşıyoruz ki hatta bu artık öyle bir noktaya geldi ki yani mülteciler üzerine çok fazla araştırma yapılıyor. Bu araştırmalardan birinde yani bütün politik ideolojileri çapraz kesen bir motif olarak mülteci düşmanlığının ya da göçmen düşmanlığının ortaya çıktığını okumuştum. Yani şöyle hani bunu ne bileyim hem sol hem sağ ideoloji yani o spektrumdaki farklı farklı insanlar yani politik görüşleri birbirine çok zıt olsa da mülteci düşmanlığı konusunda ortaklaşıyorlar. Bu yani günümüzde böyle bir şey ama hani bunu böyle 10 yıl 10 yıl veya işte biraz daha uzun aralıklarla geriye doğru gidersek her zaman bu canavar figürünü mutlaka buluyoruz biz. Toplumun bütünlüğüne, işte toplumun harmonisine, uyumuna, güvenliğine, düzenine, en önemlisi de toplumsal düzene tehdit oluşturan figürler bizim her zaman karşımıza çıkıyor. Sadece bunların eklemlendikleri belki söylemler bir miktar değişiyor ama özellikle sağ ideolojilerden bahsederken korku mutlaka ama mutlaka aklımızda tutmamız gereken bir unsur. Çünkü sağ ideolojiler, faşizm, muhafazakarlık, diğer hani bunun çeşitlemeleri olan düşünce biçimleri mutlaka merkezlerine korkuyu oturtuyor. Nasıl yapıyorlar bunu? Korkun. Çok korkun, o kadar çok korkun ki bizden sizi korumamızı isteyin. Ve böylelikle bugün güvenlik toplumu, bugün artan polis ideolojisi, artan güvenlik ve gözetleme ideolojisi sosyal açıklamaların ve sosyal devletin yerine geçmeye başlıyor. Evet, yani baktığımız zaman aslında hani bu hikaye eski bir hikaye. Yeni bir hikaye değil kesinlikle ama dönüşen bir hikaye. Önemli olan da gerçekten bu söylemlere karşı her zaman alarmda olmak, dikkat etmek. Çünkü bunlar bir takım aslında mitolojiler bunlar, yaratılan mitolojiler. Yani bu işte göçmen düşmanlığı veya o boş gösteren olarak terörist. Hani o şimdi özellikle 11 Eylül'den sonra tabii monster oydu yani canavarımız oydu bizim. İşte ama bu Arap Baharı bilmem ne bunların yaşanmasının ardından yerini işte mülteciye bıraktı. Korku duyulan istilacı. Mesela istilacılık da çok önemli bir nosyon, ondan bahsetmedim. Drakula örneğin istilacı bir figürdür. Doğu Avrupa'dan gelir. Bu anlamda da aslında oryantal bir figürdür. Ki hani Drakula'nın son derece oryantalist bir metin olduğunu da söylerler. Doğu Avrupa'dan Batı Avrupa'ya gelir ve amacı istila etmektir. Tabii işin içine burada cinsellik de giriyor bir miktar. Çünkü o istilayı hani kadını elde ederek ya da kadınları elde ederek gerçekleştiriyor. Ama bu istila sözcüğü hala bakın 200 yıl üstünden 200 yıl geçmiş, daha fazla belki başka eski metinlere dönecek olursak günümüzde de bizi ne kadar korkutan bir sözcük. İstila edecekler. Geldiler topraklarımızı, işlerimizi, her şeyimizi elimizden alacaklar. Bu konuda araştırma yaparken aklıma bir şey daha geldi. Biraz uzatıyoruz programı ama bunu bahsetmeden geçemeyeceğim. Bir önceki dönemin yani gotik edebiyat öncesi döneminin de korku figürü de Türk. Yani, evet. Yani oranın da aslında jeneolojisini yaparsak bu Drakula ile de bağlantısını da belki bulabiliriz. Doğru kesinlikle. Zaten hani Drakula'nın kimliğine dair İşte karmaşık şeyler var ya, hikayeler, ama bir Türklük bağlantısı da bulunabilir bence de. Frankenstein, Dracula, Dr. Jekyll, Mr. Hyde bizi 19. yüzyılın başlarına götürdün ve bugüne de getirdin. Oradan buraya kadar geldik. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Türker. Ben de çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Evet, bugünlük de bu kadar, bu haftalık bu kadar. İyi haftalar diliyoruz.